NPO Radio 1. Het NOS-journaal. 30 asielzoekers verlaten de noodopvang in Biddinghuizen. Het gaat om LHBTI-vluchtelingen die daar niet meer veilig zijn, zegt het COA. De groep wordt overgeplaatst naar andere opvanglocaties met meer begeleiding en privacy. Ruim 500 mensen met een buitenlands paspoort konden vandaag weg uit de Gazastrook, melden Palestijnse autoriteiten. Ook een aantal gewonde Palestijnse burgers kon naar Egypte worden gebracht. En ook 4 Nederlanders konden weg. Een man uit Beverwijk, die afgelopen weekend werd ontvoerd in Egmond aan Zee, had daar een zakelijke afspraak met een vrouw. De politie heeft dat bekendgemaakt en een signalement verspreid van een vrouw en 3 mannen. De ontvoerde man kon uiteindelijk in Delft ontsnappen. En Thijs Dallinga meldt zich morgenochtend voor het eerst in zijn loopbaan bij het Nederlands elftal. Dallinga, spits van Toulouse, is opgeroepen. Nu blijkt dat Ajax-aanvallers Brian Brobbey en Steven Bergwijn niet inzetbaar zijn vanwege blessures. NPO Radio 1. WNL. Haagse Lobby. Met Martijn de Greven. Goedenavond en hartelijk welkom bij WNL Haagse Lobby, het programma over het spel en de knikkers in Politiek Den Haag. Het zal u niet ontgaan zijn, dan moet u wel ongeveer onder een steen geleefd hebben, want het aftellen is echt begonnen. 9 dagen, volgende week woensdag, dan is het zover. Nederland gaat naar de stembus. Hoe gaat de Tweede Kamer eruit zien? Hoe gaat het kabinet eruit zien? De spanning loopt op en de vragen worden ook eigenlijk steeds helderder. We kunnen eigenlijk wel zeggen dat de campagne echt een beetje begonnen is. Voor de mensen die het gemist hebben, wij bij WNL Haagse Lobby, wij duiken vaak nu even de provincie in, zoals vorige week Zeeland aan de beurt. En vanavond is Flevoland aan de beurt. En de grote vraag is, hoe staat Flevoland erop? Wat zijn de belangrijkste lobby's? Waar gaan de kandidaat-Kamerleden gezamenlijk optrekken? En waar gaan ze ook de degens kruisen? We gaan dus kijken naar die Tweede Kamerverkiezingen vanuit die provincie Flevoland, de jongste provincie van allemaal. Dat doen we met Ulysses Elian. Hij is Kamerlid voor de VVD en hij is opnieuw Kamerlid. En dat wel op plek nummer 8. Naast hem zit Nathaniel Middelkoop. Hij is wethouder te Urk en kandidaat nummer 4 voor de SGP. Dat is een beetje een tricky getal, want de SGP heeft van oudsher 2 à 3 zetels. 4 zou een unieke prestatie zijn. Hij zit al te glimlachen hier. Naast hem zit Veet Bruining. Zij is kandidaat-Kamerlid op plek nummer 18 voor nieuw sociaal contract. Dat lijkt toch wel echt te gaan lukken. Een bijzondere loopbaan en volgens mij ook een hele bijzondere stap in diezelfde loopbaan dat ze waarschijnlijk nu Kamerlid gaat worden. En daarnaast is iemand die niet naar de Kamer wil, zover de laatste informatie strekt, maar iemand die wel streng de provincie in de gaten houdt. Haar naam is Odeke de Jong en zij is verslaggever en presentator van het programma Dit is Flevoland van diezelfde omroep Flevoland. U kunt thuis ook mee praten. Gebruik dan de hashtag WNL of volgens via @WNL Haagse Lobby. Dit is WNL Haagse Lobby. Met Martijn de Greven. En voor de vaste luisteraar, die weet het inmiddels wel een beetje. Mark Thiessen van het campagnebureau Meuten. Was in het verleden verbonden aan de VVD als campagnestrateeg. Hij houdt de verkiezingen stipt bij. Hij heeft ook een goed leesbare nieuwsbrief, mag ik wel zeggen. Mark, goedenavond. Goedenavond, Martijn. Ja, we hebben lang moeten wachten. Maar nou lijkt het toch echt begonnen te zijn, hè? Die harde campagne, de aanvallen. Wat mij verraste, want ik hou jou natuurlijk streng bij op X en je nieuwsbrieven. De kwalificatie leuk ging de eter in. Leuk. Ja. Ja, het debat bedoel je. Ja, leuk. Wat moet ik daar nou mee? Ik was, nou ja, ik weet niet. Ik vond het gewoon een leuk debat. We hadden het RTL-debat gisteren. En ik voelde me ook wel een beetje verplicht om, als ik dan iets ergens blij van werd, om het dan ook gewoon met een uitroepteken te vermelden. Want hiervoor vond ik het allemaal vrij van alle strijd ontdaan. Maar dit keer, dat debat op RTL met 6 lijsttrekkers, was gewoon leuk. Okay. Het was toch ook een filijnen-tweet van je te lezen. Nu Omtzigt er niet bij is, gaat het eindelijk over de inhoud. Is dat een grap of echt heel serieus bedoeld? Nee, dat was heel serieus. Dus je ziet, er was een bepaalde dynamiek, hè, de afgelopen, wat zullen we zeggen, 1,5 maand. En we hebben het er ook veel over gehad dat Omtzigt echt de dynamiek bepaalde. En in die dynamiek was er eigenlijk geen ruimte voor echte strijd, echte debatten. En gisteren zag je wat gebeurt er als Omtzigt en Timmermans uit die dynamiek gehaald worden. Want die ontbraken op het debat, die wilden niet meedoen. Dan krijg je eigenlijk best wel een goed debat. Dus op inhoud, maar ook gewoon constructief. Het viel me op dat ze ook niet vervielen in van die one-liners die alles doodslaan. En ja, ik kon er wel wat mee. Ik weet ineens een stuk meer over waar die partijen staan. En zelfs Geert Wilders was constructief. Dus dat viel ook nog wel op. En wat valt er dan op? Wie zoekt de toenadering en waar wordt juist de degens gekruist? Nou, wat heel interessant was, was om te zien. Eigenlijk twee dingen vond ik belangrijk vooraf om op te letten. Eén was, je weet gewoon, Yassilkis die gaat onder druk gezet worden. Dat was echt het moment waarop andere kleinere partijen de kans kregen om zeg maar, af te rekenen met 13 jaar VVD. Gaat zij overeind blijven? En twee was, Timmermans is er niet bij. En dit was wel een risico voor hem, want tijdens zo'n debat kan een alternatief voor hem opstaan op links. En dat zou dan degene zijn die het beste Yassilkis onder druk zet. Dus dat waren twee dingen waar ik op lette. Met name dat tweede, dat zag je echt direct. Hè. Dus bijvoorbeeld Rob Jetten, die was daar echt de wedstrijd ingestuurd met ga haar pakken. En dat ging hij ook doen. Iedere kans die hij zag, greep hij aan om haar aan te spreken op VVD-beleid, op keuzes die zij maken in een programma en die uit de doorrekeningen komen. Dus je zag daar echt, Jetten zag dit als een kans om bij Timmermans, eigenlijk als alternatief van Timmermans, op te staan. Dus dat was dat, en dat werkte goed, volgens mij. En toch is het apart dat je dus na 13 jaar Rutte, dan zou je denken dat vele andere partijen zeggen, nou, dan gaan we dat die 13 jaar bij elkaar zetten en dan gaan we daar keihard mee afrekenen wat er allemaal niet goed gegaan is. En op een of andere manier lukt dat niet bij die andere partijen. Nee, dus dat heeft mij verbaasd. Hè. Dus je zou zeggen bijvoorbeeld Timmermans. Wat moet Timmermans doen om de grootste te worden? Nou, dat is links verenigen onder de noemer wij gaan afrekenen met 13 jaar VVD. Dat heeft hij eigenlijk niet gedaan. Dus het is een hele rare situatie geweest waarin Yassilkis ook gemakkelijk altijd kon zeggen, ik wil niet terugkijken. En het leek wel alsof er vervolgens iedereen dacht, nou, dan doen we dat toch niet. Maar er liggen natuurlijk gigantische kansen voor partijen om zich juist op dat VVD-verleden te profileren. Marijnissen, Jetten, die grepen die kans wel gisteren. En dat kan ook nog wel wat veranderen, denk ik, de komende anderhalve week. Mark, ik wil tot slot even kijken naar eigenlijk de partijen die weinig tot niet in de media komen. Tot hun eigen ongenoegen waarschijnlijk. In ieder geval niet agendazettend zijn. Laten we eens even beginnen helemaal op links. Daar is natuurlijk heel, heel opvallend dat die SP en Partij voor de Dieren, dat daar niet of nauwelijks gewoon beweging is. Bij Partij voor de Dieren is dat voor een deel natuurlijk verklaarbaar. Maar vooral zo'n SP in tijden van bestaanszekerheid. Ja. Ja, de SP heeft soort van het probleem dat iedere keer lijkt de verkiezing te gaan over iets wat de SP al heel lang belangrijk vond. En dan weten ze dat niet te verzilveren. En nu ook weer, hè, ze spelen geen enkele rol. Mijn idee bij hun is dat ze veel te veel in de slachtofferrol zitten. Dat ze veel te veel bezig zijn met, oh, wat vervelend voor ons. Het is niet eerlijk. Wij zeggen al 20 jaar bestaanszekerheid is belangrijk. Zorg is belangrijk. En nu gaan andere partijen met die vlag zwaaien. Die komen gewoon uit die slachtofferrol. Je hoeft het niet te claimen wat je 20 jaar geleden vond. Pak gewoon een offensief verhaal over het nu. En dat zou denk ik al een stuk beter werken. Want mensen houden ook gewoon niet van zure partijen. Partij voor de Dieren. Volgens mij doen die het niet slecht. Zeker niet als je kijkt waar ze vandaan komen. Met al die ongein rondom oude hand en het bestuur. Waar echt gewoon de partij zo wat in splinters lag. Dus ik denk dat zij helemaal niet ontevreden zijn. Dan even tot slot. Even. Wat natuurlijk ook zeer opvallend is. Omtzigt heeft dat daarna genuanceerd. Of in ieder geval voor een deel teruggetrokken. Die mogelijkheid die je op tafel legde om een midden, toch wel heel rechts kabinet te maken. Het interessante is dat hij in dat rijtje nooit de PVV noemt, want die vindt die staatsrechtelijk niet door de beugel kunnen. Maar het interessante is dat een jaar 21 bijna tussen de 0, 1 of 2 zetels is en die PVV blijft groeien, hoewel ze eigenlijk geen schijn van kans maken. Ja, ik denk dat PVV wel voor een deel een beetje bonton is gemaakt door Yassilkis. Die heeft gezegd, nou, ik sluit hun niet meer uit. En je ziet ook dat Wilders een hele andere opstelling heeft nu dan dat hij echt jaren gehad heeft. Dus hij probeert zichzelf ook een beetje als mogelijke coalitiepartner op te werpen. Omtzigt wil dat niet, dus ik denk dat het bij voorbaat een kansloze missie is van Wilders. Maar in de peilingen levert het hem wel wat op. Gisteren zag je ook in dat debat, vond ik heel opvallend, het ging aan het einde van het blokje over er moeten woningen gebouwd worden, dat Wilders het moment pakte en echt een soort van de vader van alle aanwezigen ging spelen en zei, het is zo'n belangrijk onderwerp, wij moeten daar allemaal uitkomen, ondanks onze verschillen, en wij gaan daar ook uitkomen. En ik dacht echt, naar wie zit ik hier te kijken? Dat is niet iets wat ik Geert Wilders ooit eerder heb zien doen. Helemaal tot slot dan, PvdA GroenLinks. Hij begint natuurlijk toch nu onrustig te worden. Die dacht natuurlijk de all-time classic premierskandidaat te hebben. Wat zou je nou als PvdA GroenLinks, die door Stefans nu derde in die peilingen staat, nou nog kunnen doen met 9 dagen te gaan? Ja, ik vind dat een moeilijke vraag. Ik denk dat zij eigenlijk hun momentum hebben laten liggen. Ze hadden echt een goed momentum vanaf half augustus tot een paar weken geleden. Wat daar nog nodig was, was dat Timmermans de handschoen oppakte en dus ging afrekenen met 13 jaar VVD. Maar hij heeft dat nagelaten. En ik denk dat het best wel moeilijk gaat worden voor hem om dat nu alsnog te gaan doen. Dus het zou me niks verbazen als het daar gewoon een beetje voorbij is. En dan kunnen er ook nog best wel wat zetels af. En dan zul je zien dat mensen die bijvoorbeeld D66 of Volt ook wel leuk vonden, nu denken, nou ja, er is geen linkse Messias. Timmermans blijkt het niet te zijn. Dus we gaan lekker terug naar die andere partijen. Dus ik denk dat zij daar echt een risicovolle strategie hebben gevolgd. Mark Thiessen, directeur van het bureau Meuten. Dank voor deze bijdrage en ongetwijfeld tot heel snel weer. Dankjewel. Ja, zoals gezegd, wij bekijken de verkiezingen vanuit de bril van een provincie, waar vorige week Zeeland aan de beurt was. Is het dit keer Flevoland, wat het centrale uitgangspunt is. Hoe staat de provincie ervoor? Wat zijn de belangrijkste lobby's? Hoe staat het met de taken en de opdrachten die ze hebben meegekregen aan al die woningen die gebouwd moeten worden, infrastructuur, noem het maar op. Drie mensen, mogen eigenlijk wel zeggen, een zeer bond gezelschap en een politiek journalist. Niemal, ze is in ieder geval de presentator van het programma daar in Omroep Flevoland. Niet politiek journalist, eigenlijk algemeen verslaggever, hè, Odeke? Ja, ik heb mijn oog op alles. Nou, we hebben in die zin een bond gezelschap, mag ik wel zeggen. Veet Bruning, zoals gezegd, kandidaat voor NSC, de partij van Pieter Omtzigt. Is dit eigenlijk uw eerste optreden in de media en in de landelijke media vanavond? Ja. Ja. Ja, klopt. Want u moet even ons meenemen. U bent slachtoffer van de toeslagenaffaire. Klopt. Op die manier ook met Pieter Omtzigt in contact gekomen. Neem ons eens even mee terug in de tijd. Wanneer speelde dit? De toeslagenaffaire bedoel je? Voor u persoonlijk? Voor mij persoonlijk begon het eigenlijk in 2013 en het heeft geduurd tot 2019. En ik zat natuurlijk uw cv even te checken op LinkedIn. Ja. En toen zag ik dat u boetespecialist was bij de gemeente Amsterdam. Dus klopt. U was een specialist, u was onderdeel van het systeem, de overheid, zeg ik even heel dramatiserend. Boetespecialist. En toen u daar werkte, was onderwijl in uw privéleven die toeslagenaffaire gaande. Ja, klopt. Wist uw baas dat bij de gemeente Amsterdam? Nee. En heeft u hem of haar dat uiteindelijk moeten vertellen? Ik heb het later wel gedeeld. Ja, zeker. En toen bent u daarna naar een andere plek gegaan. Had dat te maken met de toeslagenaffaire? Nee, dat niet. Okay. Het had gewoon te maken met de urgentie van dat moment, dat er eigenlijk mensen moesten opstaan om de juiste gepaste oplossingen voor ouders te gaan bedenken die gedupeerd waren door door het toeslagenschandaal. U staat niet zomaar op de lijst, u staat echt hoog op de lijst ook. Hè? Het is wel een bijzondere situatie waar u in zit. Wanneer bent u gevraagd of gepolst? Ik ben niet gevraagd. Ik heb eigenlijk ooit een grapje op de app gemaakt tegen Pieter van als je een eigen politieke partij begint, dan voel ik mij geroepen om me daarbij aan te sluiten. En tegelijkertijd heb ik ook tegen hem gezegd van als je het niet zou doen, zou ik dat ook begrijpen, want je hebt al zoveel van jezelf gegeven. En uiteindelijk heeft hij dat dus wel gedaan en heb ik gesolliciteerd. Ja, en aangenomen, hè? Ja. Wauw. Naast u zit Nathaniel Middelkoop. Hij is kandidaat Kamerlid voor de SGP, zoals gezegd, plek nummer 4. Wethouder in Urk. Waar denkt u eigenlijk dat u meer impact kunt hebben? Op voor Urk is het. Op Urk. Ja. Ik word meteen hier van alle kanten hier Dolby Surround op morgen gecorrigeerd. Waar denkt u eigenlijk meer voor de burger te kunnen doen? Als Kamerlid voor de SGP of als wethouder in de gemeente Urk? Ah, dat ligt eraan hoe breed je het bekijkt. Als het echt specifiek om de inwoners van Urk gaat, dan kan dat heel goed in de rol die ik nu heb als wethouder. Dan kun je dicht bij de mensen staan, kun je concreet werken aan een prachtig mooi dorp en dat verder uit te bouwen wat dat betreft. In de landelijke politiek heb je natuurlijk een veel bredere groep burgers die je daarin mag bedienen. En daar hoort ook Urk bij, maar dan heb je een wat bredere rol. Ulysse Elian, even, is de provincie Flevoland, is die karakteristiek qua identiteit eigenlijk te duiden? Is er een soort gemene deler in te vinden? Is iemand een echte Flevolander? Een echte Flevolander, ja. Mijn geliefde is een echte Flevolander, want die woont er al bijna sinds dat ze 1 was. Ik ben import, zoals de meeste mensen. Dus ik woon er nu sinds 2002. Maar het is heel leuk, het is nu generatie. Dus echt vanaf bijna dag 1 is opgegroeid of geboren en getogen, zoals het heet. Kijk, kenmerk nee. Kijk, Flevoland laat zich een beetje onderverdelen in Almere Lelystad, wat gezien wordt als de stad, stedelijk. En de rest van Flevoland is toch laat zich ook niet. Want de verleiding is nu, ik wilde bijna zeggen landelijk, maar dat is niet helemaal waar, want Urk zou ik niet per se landelijk gebied noemen. En Dronten ook niet echt. Dus het is een heel divers karakter met twee grote steden, waarvan één natuurlijk echt groot, Almere, en dan een heel uitgestrekt gebied, natuurlijk een stuk landbouw, unieke plekken ook, en heel veel, maar daar komen we zo wel op, heel veel mogelijkheden natuurlijk om te groeien. En qua samenstelling van mensen, ja, Almere heeft geloof ik 189 nationaliteiten, Er woont van alles in Flevoland. Dus ik denk niet dat je... als één woord in me opkomt, dan is het toch... Flevoland kenmerkt zich wel door pionieren, denk ik. Ik denk dat het woord is dat in me opkomt. Okay. Oudeke de Jong. Het interessante is natuurlijk dat je... ik las ergens dat... De Flevolander is snel geneigd iets nieuws te zoeken in de politiek. Dus als er iets nieuws aandoet, wat in ieder geval anders is dan het oude... dan heeft dat een magnetische aantrekkingskracht. Ja, je kan eigenlijk bijvoorbeeld als je kijkt naar in het verleden gemeenteraadsverkiezingen... dan kun je bijvoorbeeld in Almere eigenlijk een soort vooruitlopende trend zien. Na Pim Fortuyn of in die periode dat Leefbaar ook opkwam... werd Leefbaar meteen de grootste partij in Almere. Je ziet het met de PVV kwam op. 1 op de 5 stemmers heeft toen op de PVV gestemd in Almere. En ik denk dat je bent ergens nieuw komen wonen. Je bent misschien aan iets ontsnapt of je wil iets niet... Je wil dat het je eigen stad wordt. En dan kijk je misschien wel om je heen van wie past daar het beste bij. En dan weet de PVV of zo'n partij als Leefbaar... dan net het juiste te zeggen op dat moment. Maar toch is dat apart, want je zou ook op afstand denken... ja, het is juist prettig voor die steden als ze verder groeien. Dat er komen meer faciliteiten, meer infrastructuur, dus... Ja, maar het is natuurlijk niet gezegd dat als je voor Leefbaar stemt... dat er dan niks... Leefbaar die won toen vooral omdat hij geen betaald parkeren in de stad wilde... en geen heel groot megalomaan sportproject. Want daar moest de gemeente vooral geen geld aan uitgeven. Ja. Ik heb het nu vooral meer. Hè, maar je ziet ook, ik geloof bij de vorige verkiezingen... de provinciale verkiezingen... 4 jaar geleden, werd Forum heel erg groot. In heel de provincie. Dus ja, ze zijn gewoon geneigd om voor nieuwe wind te gaan. Ja, met ook als ik vernieuwingen heb, dan kom ik niet heel gauw bij de SGP, zou ik zeggen. Maar ja, jullie spelen dus ook een hele belangrijke rol. Want dit is ook dus de conservatieve, cultureel conservatieve gedachte. Ja, ik denk dat er best wel bij de Ketelbrug een soort scheidslijn loopt in Flevoland wat dat betreft. Want niet alleen op Urk, maar ook in Noordoostpolder zie ik wel dat men daar weer wat meer traditioneel doorgaans kiest. Echt op partijen als CDA, ChristenUnie, SGP ook stemt. En zeker voor Urk geldt dat uiteraard. Dat betekent niet dat ze overigens niet vies zijn van nieuwe partijen. Hè. Dat de PVV meedoet. Ze zitten bij ons ook in de raad. Dan scoren ze ook wel goed. En ook een BBB heeft bij de afgelopen provinciale verkiezingen ook in Noordelijk Flevoland goed gescoord. Ze weten al jaren wat ze aan de SGP hebben. Dus dat weten ze ook wel te waarderen. Toch blijf ik dat wel opmerkelijk vinden. Die overloop, noem ik het even, tussen SGP en ook FVD... dat is blijft toch iets opmerkelijks. Ik bedoel, staatsrechtelijk gereformeerde partij... er worden daar wel wat ideeën gelanceerd... die nou niet helemaal staatsrechtelijk altijd... Ja, daar ben ik van harte met u eens. En, staatkundig was het. Staatkundig, sorry. Staatkundig gereformeerde partij. Maar ik heb ook niet meer het idee dat die loop zo heel groot is. Zeker niet nadat Baudet in zaken de gebeurtenissen in Israël... een bepaalde uitspraak heeft gedaan. Is die sympathie wel behoorlijk verdwenen. Ja, merk je dat? Ja, ik hoor dat wel heel veel om me heen. Dat hij wat dat betreft wel een beetje door het ijs is gezakt... voor Noordelijk Flevoland. Okay. Oudeke, ik kom terug bij jou even. Als je nou zegt, het is een hele grote vraag... we gaan ons direct wel specificeren als het gaat om wonen en infrastructuur. Maar hoe ligt de provincie erbij eigenlijk? Wat zijn de grootste uitdagingen of knelpunten op dit moment? Nou, ik denk dat de provincie eigenlijk een beetje op slot zit. Oké. Okay. Ja, dat heeft te maken voor een klein gedeelte met stikstof... omdat het heeft met heel Nederland te maken, dat je niet kan bouwen. Maar als je kijkt naar bijvoorbeeld Lelystad... die wil per jaar 1400 woningen bouwen daarbij. Dat gaat op dit moment niet. Het zit op 183, geloof ik, dit jaar in de eerste helft van het jaar. Dus wat dat betreft zit het op slot. En dat zijn allemaal factoren die volgens mij niet per se in Flevoland vandaan komen... dat het afremt. Maar het zijn de problemen in de bouw. Het is allemaal heel erg lastig. Dus wat dat betreft denk ik dat Flevoland echt wel wil groeien. Geeft ook aan, kunnen wij wel huizen neerzetten. We hebben van alles al in voorbereiding. Alleen lijkt het gewoon niet van de grond te komen. Nou zei ik in de welkomstekst, de openingstekst zei ik al... de graanschuur van Nederland. Dat is het ook, ja. Want er zit natuurlijk ook een enorme kracht om die graanschuur te blijven. Ja, dus volgens mij overal is waar je Nederland weghaalt... Ja, de omzet is 8 miljard per jaar ongeveer wat je eruit haalt uit de Flevolandse grond. Dat is heel veel. Ja, en kijk, in het begin toen Flevoland net was aangelegd... toen kon alles nog gewoon worden ingevuld als een soort kleurplaat. Nu ligt het er allemaal, dat je die steden liggen er, die dorpen liggen er. Maar wil je bij dorpen uit gaan breiden, dan moet je gaan beslissen... gaan we dat in die dorpen doen? Dus al die postzegelgroentjes, gaat dat eraan? Of gaan we toch naar het buiten en dan zul je boeren moeten uitkopen? Ja, en dan wordt het spannend, hè? In de Middelkoop. Ligt eraan hoe je dat regelt. Kijk, Urk is inmiddels 7 grenscorrecties verder met de buurgemeente Noordoostpolder. Dus is in de loop der jaren wat dat betreft echt wel gegroeid. Maar door op een goede manier met de boeren daar ook in overleg te treden en het Rijksvastgoedbedrijf kun je hen een nieuwe kans geven om elders verder te kunnen boeren. En kan Urk gewoon doorgroeien. En volgens mij kan dat wel breder in het land. Rijksvastgoedbedrijf is wat dat betreft een ruime grondpositie in Flevoland. Dus daar liggen ook gewoon kansen. Okay. Meneer Leon, wat opvallend is, jullie hebben relatief weinig afgevaardigden op dit moment voor de Kamerlijst. Ja, nee, u bent er één. Mooi, dat houdt het op. Nee, maar hoe komt dat? Op de lijst, ja, op de lijst nu staan er wel meer. Op de lijst staan er... En op de lijst is nu een paar. Waarvan... Ja, bij ons ook nog wat. Ja. Ja, maar hoe komt dat? Leeft de politiek minder onder de Flevolander? Die dus blijkbaar niet onder één hoedje valt te vangen, maar toch? Ik denk dat dat dus lastig is, want de Flevolander valt dus inderdaad niet onder een hoedje te vangen. Waar je wel ziet inderdaad wat Odeke net zegt. Flevoland volgt vaak echt bijna één op één de landelijke trend. Dat is heel bijzonder. Ik denk dat wat ook... Kijk, bijvoorbeeld als je kijkt naar de opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen Almere. Dat was echt ronduit bedroevend. Hè? Ik doe even uit mijn hoofd, 32% of zo. Ja, 39% zoiets. Dat was echt niet best. Hoe komt dat? Want bedoel, dat is natuurlijk, er liggen nogal wat uitdagingen en politieke keuzes liggen ervoor. Het gaat over die mensen. Ja, overigens de Tweede Kamerverkiezingen in 2021 was Flevoland dat de laagste opkomst van heel Nederland. Ja. Dus dat zegt. Dus hoe verklaren we dit? Ja, mensen zijn afgehaakt. Teleurgesteld. Ik denk teleurgesteld. Ik denk ook als je elke keer voor nieuwe partijen gaat die het uiteindelijk niet waarmaken. Dat je dan op een gegeven moment denkt van ja, dan ga ik ook maar niet meer stemmen, want dit is het ook niet. Maar dan ga ik toch even wat gekleurd invullen. Maar dan zou je zeggen, ja, als je natuurlijk elke keer iets nieuws probeert en toch een beetje valt voor misschien verhalen die in de praktijk misschien wel te mooi waren om waar te zijn, dan zou je denken dat je daar op een gegeven moment een soort leercurve in maakt. Maar dat blijkt dus niet te zijn. Dus in plaats dat ze dan daarvan leren, haken ze af. Nou ja, je kan ook, kijk naar mevrouw Bruining. Die is in een situatie terechtgekomen waarvan je zou kunnen zeggen, ik haak definitief af. Ja. He, met zo'n toeslagenaffaire. Ik stop er gewoon mee. Niemand neemt het voor mij op. En ik zwem hier een beetje. Ik ben aan het water trappelen. Maar ja, mevrouw Bruining, die gaat ervoor. Die komt nu op. Voor mevrouw Bruining, dat mag u best zeggen. Want als u op een nieuwe partij bent, dan heeft u in het verleden dus op een andere partij gestemd. Waar hing u een beetje politiek uit hiervoor? Ik heb hiervoor niet gestemd. Kijk aan. Wantrouwen in de overheid, ja, hè? Ja. En als u wel had gestemd, dat we een beetje weten, hing u een beetje links of in het midden? Waar hing u uit ongeveer? Maakt ook niet uit eigenlijk. Nee, maakt niet uit waar ik uiteindelijk terecht kwam. Ik had echt gewoon een wantrouwen in de overheid. En ik denk met mij meerdere mensen, zoals je aangeeft. Je hebt ook bijvoorbeeld de Atlas van Afgehaakt Nederland. Nou, daar is Almere gewoon donker zwart ingekleurd, hè. Om even te zeggen hoe het gesteld is met het vertrouwen in de politiek. En ik denk ook inderdaad, elke keer dat als je op een nieuwe partij stemt, maar die niet levert, ja, wat blijft er dan nog over? En wat maakt dan dat u niet bent afgehaakt? Ja. Wat maakt dat ik niet ben afgehaakt? Dat heeft te maken met het feit dat je toch hoop houdt dat het anders kan. En dat je daar zelf ook onderdeel van wilt zijn dat het anders moet nu. Ja. En toen kwam je Sint-Pieter tegen. Toen kwam ik Pieter tegen, ja, inderdaad. Maar zo simpel is het dan toch niet? Ja. Zo'n contact dat je ineens denkt, misschien dat toch iemand voor me gaat opstaan. Nou ja, los van het contact, los van het feit dat hij inderdaad voor ons als ouders opstond, had het ook te maken met het feit dat je op een gegeven moment ook denkt van, ja, je krijgt steeds bij de gemeente, op gemeenteniveau te horen, ja, met Den Haag besluit, Den Haag besluit, wij kunnen niks. Handen omhoog. En toen dacht ik van, oké, maar als Den Haag de place to be is, dan moeten we daarheen. En dan moet er een keer in Den Haag iemand komen die weet waar ze het over heeft. Die weet, die dingen heeft meegemaakt en die dat kan bijdragen. Waardoor beleid weer passend wordt. Want we maken te vaak beleid wat niet past bij de leefwereld. Is wel trouwens, dat is Den Haag speelt een hele bepalende rol. Maar ik hoor nu wel echt heel veel vanuit, ik noem het maar, Almere en het stadhuis hoor ik heel veel. Ja, maar jullie in Den Haag. En dan denk ik toch, ik ben zelf raadslid geweest. Denk ik, ja, op het stadhuis, ik formuleer het maar even in brede zin, anders heb ik allemaal boze appjes straks weer. Maar ja, ik denk wel, goh, kom op jongens, het ligt ook wel. Je moet ook, het is niet zo alsof de wereld naar je toe komt. Hè? Je moet ook zelf. Er zijn nog genoeg beslissingen te nemen. Bijvoorbeeld, ik kan met name Almere. Maar bedoelt u nu echt te zeggen dat het af en toe te veel een soort Calimero-positie wordt ingenomen? Dat wordt enorm in okay, ingenomen. Oké, dan hebben we het over hetzelfde. Ik had me voorgenomen om niet te veel te zeggen over de Almeerse politiek. Maar ja, kijk, het is heel makkelijk om te zeggen daar in Den Haag. En dan is mijn eerste opmerking daar altijd bij. Maar waarom bel je dan als ik toch namens jou daar zit, waarom hoor ik dan niks? Dat al één. Zo zeggen dat iets anders moet is één ding. Maar dan moet je ook zoek de verbinding, zoek de hulp. Geef even aan wat er dan anders zou moeten. Maar vertel ook even bij me, wat kan je dan bestuurlijk zelf doen? Want als je zeg maar... Ik weet niet hoe Odeke dat ziet, toch als Flevolands. En ze volgt politiek al heel lang hoor. Maar ik hoor toch wel echt heel veel in Almere. Ja, het kan allemaal niet. En dan denk je, maar je kan toch zelf... Er zijn toch genoeg dingen die je nog wel kan doen als stad om vooruit te gaan. Dus dat valt me altijd een beetje op. Het komt ook wel een beetje omdat Den Haag de gemeente steeds meer als een soort uitvoeringsloket is gaan zien. Laten we de hele corona-periode nemen. Ofwel de opvang van Oekraïne. Den Haag is er wel de afgelopen 2 jaar een kampioen in geweest om heel veel zo over de schutting van de gemeente te gooien en dan vervolgens de gemeente het uit te laten zoeken. Jawel, tuurlijk. Kijk, ik ben hier niet om Den Haag te verdedigen. En weet je, het eerste wat ik merkte toen ik Tweede Kamerlid werd, dat die bubbel is. Wow, die was, of de stolp zoals men dat noemt, die was sterker dan ik dacht. Den Haag kan veel met Den Haag bezig zijn. Dus het is juist de kunst om nog veel bezig te zijn met wat je kan doen voor mensen. Wat je volgens mij alleen kan doen door veel in het land te zijn en te praten. Daar ben ik bijvoorbeeld ook gewoon in Flevoland blijven wonen. Alleen ik denk dat bijvoorbeeld steden als Almere en Lelystad, daar liggen nog zoveel mogelijkheden. Dus ik heb collega's die dan wethouder zijn geweest in andere steden waar gronden zeg maar helemaal opgesplitst zijn in eigendom en zo. En in zeg maar Flevoland heeft unieke mogelijkheden. En het stoort me soms een beetje dat ik alleen maar hoor, het kan niet, want ik Den Haag... Ik ga je niet onderbreken. Volgens mij heb ik het punt wel daar. Ik vind dat u een beetje anders normaal met een beetje milde mond praat. Volgens mij wilt u iets veel kritisch zeggen. Oh, dat kun je ook vertalen. Wat wil die eigenlijk zeggen? Dat ze een beetje op moeten schieten op dat stadhuis. Ja, hè? Dat het is, ja. Mevrouw Bruining, nog heel even. Ja. U bent natuurlijk nu helemaal fris en u bent er klaar voor. Dat straalt u ook uit in deze studio. Maar hoe bewapent u zich tegen het cynisme en de machinerie van die Tweede Kamer zo? Ten eerste altijd jezelf blijven, dicht bij jezelf blijven, dicht bij de mensen voor wie je het doet. Als ik de Tweede Kamer inga, ben ik dienend aan de mensen. Ik zit daar niet voor mezelf. Met die zin gaan we afronden. WNL Haagse Lobby, zo meteen na het nieuws en de reclame. Hoe staat Flevoland ervoor en hoe gaan ze een vuist maken in Politiek Den Haag? Tot zo. NPO Radio 1. De verkiezingen bij EO, dit is de dag. Het DIDD Verkiezingscafé. Met morgen SGP-lijsttrekker Chris Stoffer. Toen ik voor het eerst het verkiezingsprogramma van de SGP las, toen dacht ik wel van, zo, dit is echt een heel goed programma. Maar wat is de SGP van plan met uw stem? Hoe gaan we dan zorgen dat we ook dan kunnen blijven bouwen? Het is voor mijn gezondheid ook niet goed. Waar moeten zij op u stemmen? Stel uw vragen nu al via de NPO Radio 1-app. Morgenavond om 6:30 bij de EO. Het DIDD Verkiezingscafé. In Café Marktzicht in Ederveen. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Gezinnen met een gewoon inkomen vallen buiten veel extra's en betalen de hoofdprijs als alles duurder wordt. Dat kan anders. Een fatsoenlijk land. CDA. 22 november kunt u het verschil maken. Stem SP, want een grote SP is de enige garantie dat Nederland sociaal wordt. Wij verlagen de kosten voor het dagelijks leven en bezuinigen niet, maar investeren in goede zorg. Stem sociaal, stem SP. Hi, Frank hier, zonweringsspecialist van Ambiance. Wil je deze winter stookkosten besparen en comfortabel en warm wonen? Dat kan met de juiste combinatie van zonwering en raamdecoratie. Profiteer nu van korting op diverse producten. Meer weten? Ga naar ambiance.nl/actie. Het grote genieten begint bij Ambiance. Een grote SP is de enige garantie dat Nederland weer sociaal wordt. Stem SP. Als je niet ziet dat je extra personeel kunt aannemen, kun je dan eigenlijk extra personeel aannemen? Kom erachter met de bedrijfssoftware van Exact. Uitzicht begint met inzicht. Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de moederkoe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van koeien die wel zelf hun kalfjes mogen voeden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn en Plus. Laat een leefbare wereld na. Zet naast uw dierbaren de natuur in uw testament. Zodat Greenpeace door kan gaan met het beschermen van alles wat onze wereld zo mooi maakt. Kijk op greenpeace.nl/nalaten of bespreek het met uw notaris. Het is Black Friday bij Prominent. Kies je korting, zoals €665 inruilkorting op een stoel of een bank, tot wel 50% korting op een jubileumset of de tweede stoel of bank voor de halve prijs.

Radio 1. Haagse Lobby. Met Martijn de Greve. Welkom terug. Tot 9:30 zijn we bij u met WNO Haagse Lobby, het programma over het spel de knikkers in Politiek Den Haag. Nog 9 dagen, dan gaan we, als het goed is, massaal naar de stembus. Gaan we stemmen voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Vorige week namen wij vanuit WNO Haagse Lobby die verkiezingen eigenlijk onder de loep vanuit een provincie. Vorige week was dat Zeeland. Dat is overigens de minst dichtbevolkte provincie. En we zijn nu naar de provincie die het jongst is en na Zeeland het minst dichtbevolkt is. Oftewel Flevoland. En dat doen we met 3 kandidaat Kamerleden, eentje is dat al op dit moment, en een politiek verslaggever, oftewel de presentator van het programma Dit is Flevoland, Odeke de Jong. En de gasten zijn Veet Bruining, zij is kandidaat Kamerlid op plek nummer 18 voor Nieuw Sociaal Contract van Pieter Omtzigt. Naast haar zit Nathaniel Middelkoop, hij is wethouder op Urk en kandidaat voor de SGP. Op nummer 4 staat hij. En Ulysse Elian, hij is op dit moment al Kamerlid voor die VVD en opnieuw Kamerlid, ditmaal op plek nummer 18. We hadden het even, meneer Middelkoop, ik wil even bij u beginnen eigenlijk even. U staat voor. Ik probeer even te denken, als je nou 4 op de lijst kwam, was u daar eigenlijk teleurgesteld over? Of dacht u, dat is eigenlijk wel goed zo? Nee, ik vond het wel een mooie plek. Ja? De vorige Tweede Kamerverkiezingen in 21 stond ik op plek 10. Dus dan maak je toch al wel weer een behoorlijk sprongetje. En u vroeg aan het begin al, waar kun je nou het grootste verschil maken? Nou, ook als wethouder kun je natuurlijk voor je dorp en voor Flevoland kun je echt wel wat betekenen. Dus het is niet zo dat als ik niet in de Kamer kom, dat ik dan niet meer in het publieke domein actief ben. Dat dus, lijkt me. Ik zag nog even een zinnetje wat u even voor mij, als u niet vast, bijbelvast, een confessionele politiek bij een open bijbel. Wat gebeurt er dan? Confessionele politiek staat er eigenlijk voor dat je vanuit je levensovertuiging, vanuit christelijk geloof naar de wereld kijkt en je keuzes wil maken. En wij denken dat de leefregels die God in zijn woord, in de Bijbel, meegeeft, dat eigenlijk voor iedereen heel goed zou zijn. Dus zodoende in alle keuzes en alle afwegingen die er in de politiek gemaakt worden, willen we wel vanuit die christelijke overtuiging die afwegingen maken. Maar is dat dan een sterkere vorm van politiek bedrijf dan, zou ik zeggen, doorgaans normaal confessionele partijen? Nee hoor, het is hier gewoon dubbelop benoemd. Okay. En het feit dat u in de politiek bent gegaan, want u heeft een als ik uw carrière zo kijk, dan lijkt het een rechte lijn eigenlijk ongeveer. Is het een roeping voor u? Nou, ik voel me wel. Een roeping vind ik misschien te zwaar, maar ik vind het wel. Past heel goed bij de SGP, dat klopt. Maar ik vind het wel een prachtig domein, het publieke domein, om je maatschappelijk in te zetten en dan zeker in de politiek. Waarom vindt u het woord roeping dan toch net te zwaar? Nou, kijk, bij roeping zit bij ons altijd een beetje dat het bij God vandaan komt, zeg maar, die specifiek jou op een bepaalde plek neerzet. En ik zie absoluut wel, en die overtuiging heb ik, dat God mijn leven leidt. Dus ik zie daar ook wel in dat hij me soms op plekken neerzet waar ik dat niet altijd gelijk zie. Maar het is daarnaast een voorbestemming ook, in dan? Ja, het is daarnaast ook gewoon wel heel eerlijk een stuk ambitie om politiek actief te zijn. Dus daar doe ik ook gewoon mijn best voor. Ja, maar het is niet flauw bedoeld, anders wordt het een beetje een woordenspelletje. Maar dus als u zegt, ik heb toch echt het gevoel dat God dat voorbestemd op mij heeft, dan kom je toch wel dicht bij een roeping, toch? Ja. Als u het zo wil stellen, hè, maar nogmaals, ik vertaal het liever iets praktischer in de zin van, ik doe gewoon mijn best in mijn werk iedere dag. En uiteindelijk mag ik dan zien, als ik bij wijze van spreken achterom kijk, van joh, God heeft mij wel in mijn leven een heel aantal kansen gegeven die ik heb mogen pakken. Het valt mij op dat de christelijke politiek of de gelovige politiek, confessionele politiek, dat die weer eigenlijk wat meer bravoure heeft. Dus het feit dat meneer Stoffer bijvoorbeeld dan bij zijn abortuskliniek gaat staan, ik denk dat ik de afgelopen 10, 15 jaar had ik dat niet zo zien gebeuren. Er zit een soort bravoure weer in van, we schuwen het debat niet. En ook dat mensen heel boos op ons worden. Herkent u wat ik zeg? Nou, ik denk dat dat wel klopt. Ik denk dat je ook gewoon in de politiek helder mag zijn wat je van dingen vindt en waar je staat. En dat is ook gewoon een overtuiging die breder in Nederland wel speelt. Hè. We zijn de partij die het langst in de Kamer vertegenwoordigd is, al meer dan 100 jaar. En hebben toch een heel aantal standpunten die daarin door de jaren heen niet veranderd zijn, wat dat betreft. Dus ik denk dat we met iets meer durf misschien iets duidelijker ook gewoon zijn in de dingen waar we voor staan. Omdat misschien het verschil met de rest van de samenleving ook wel eens wat groter wordt. Ja, maar het valt bijvoorbeeld op op. Hè? Als Pieter Omtzigt dan zo'n ik moet even goed formuleren, een mogelijke coalitie over recht heeft hij geformuleerd. Dan bijvoorbeeld de SGP wordt nadrukkelijk in dat rijtje genoemd. Naast VVD, CDA, Nieuw Sociaal Contract. Want PVV wordt dan niet genoemd, maar jullie nadrukkelijk wel. Geeft dat ook misschien een vorm van vertrouwen, dat je dus ook al in het voorspel al genoemd en belangrijk bent? Nou, ook in 2010 zaten we natuurlijk al op de achterbank. Dus wat dat betreft zijn we ook niet geheel vreemd in de provinciale politiek en lokaal. Doen we ook regelmatig mee. Meneer de Kop, dat was toch wel iets sneuwer. Met dat kistje appels in die achterbak. En op die achterbank van de staai zo, hup, mocht hij even meerijden met de premier. Dit is anders. Hier zijn de grote partijen die jullie van tevoren al noemen voor het behalen van de meerderheid. Ik kan ook te veel bravoure hebben, want die actie bij de abortuskliniek, en ik mag collega Stoffer graag, ik ben een vriendelijke en inhoudelijke collega. Even uitleggen, er stonden SGP-demonstranten of campaigners, zo jullie willen. Die probeerden daar twee dames, hè, die hadden een stapel flyers. Zeker. En die boden ze aan mensen zeker, die daar maar even kwamen. Voor de helderheid, ja. Dat zijn dus vrouwen die dus al in een benarde situatie zitten, onderweg zijn naar die kliniek en dan dus aangesproken worden SGP'ers. Daar zit niet iedereen op te wachten. Dat is een understatement op dat moment. Nou ja, ze krijgen in ieder geval een flyer aangeboden en het is vervolgens aan hen wat ze daarmee doen. Zeker. En of zij moeten ook reëel zijn. Deze vrouwen die wandeling daar naartoe maken, hebben daar niet om gevraagd om daar aangesproken te worden. Tegelijkertijd vinden wij wel de beschermwaardigheid van het leven, ook van het kind wat zij in zich dragen, heel belangrijk. En zeggen we willen dat niet op een opdringerige manier doen waarin we gelijk het debat en de discussie met je aangaan. Maar we willen daar wel in ieder geval ook aan een stukje informatievoorziening doen. Iets te veel bravoure. Maar dit was niet. En ik ken juist collega Stoffer als ook iemand die zich nu druk maakt om bijvoorbeeld de demonstraties die bijna pro-Hamas of pro-Hamas aan het worden zijn. Het gaat erom, waar wil je je punt maken? En soms is het punt sowieso slecht, zoals pro-Hamas is gewoon een slecht punt. Hier kun je over van mening verschillen, maar je hoeft daar niet bij die kliniek. Er zijn genoeg en collega Stoffer is inventief genoeg om andere momenten te bedenken om dat punt te maken. Dit is iemand die daar naartoe gaat, doet dat uit vrije wil, uit vrije overtuiging, zit dan niet te wachten op zo'n flyer. Mag je het punt? Tuurlijk mag je het punt maken, maar kies dan een ander moment. Nog los van het feit overigens dat ik het volstrekt oneens ben met dit standpunt, maar goed. Mevrouw Bruin, we gaan even natuurlijk van allerlei verschillende onderwerpen doen. U zei eerder in deze uitzending dat dit eigenlijk uw eerste media optreden was in de landelijke dingen. Bent u ook door uw campagneteam helemaal geprept van, let op, als ze bij Haagse Lobby gaan vragen of om zich premier wordt, dan geef je dit en dit antwoord. Nou, we zijn allemaal benieuwd. Ik wil even weten hoe u geprept bent. Dus, We willen weten of Pieter... Je bent altijd met elkaar in gesprek over hoe je het beste antwoord zou kunnen geven of welk gesprek doet je aanhoudt. Doet u mee met het antwoord wat u helemaal in uw hoofd heeft voorbereid. Dus ik doe me even een toneelstukje mee. En wordt Pieter om zich premier en dan zegt u... Wij van Nieuw Sociaal Contract richten ons op het werk vanuit de Tweede Kamer. Daar willen wij graag het verschil maken. Dat is waar het allemaal moet gebeuren. De verandering moet daar gebeuren. En niet per se vanuit het torentje. Okay. Ik zeg erbij voor de luisteraar, uit het hoofd, zonder op een briefje te kijken, zeg ik erbij. toch even naar u toe. U wordt dus nu Kamerlid. Wat wordt uw portefeuille als het mee zit? Heeft u daar ook over gesproken? Uiteraard natuurlijk de toeslagen. Want daar bent u. We hebben onze voorkeur uitgesproken, maar er is nog niks besloten. En wat is het voorkeurlijstje van u? Wat gaat u doen als het aan u ligt? Ik vind de toeslagenaffaire natuurlijk heel interessant. Ja. Tegelijkertijd inderdaad ben je persoonlijk ook heel diep betrokken. Dus de vraag is of je dat dan wel zou moeten doen. Jeugdzorg, cultuur, onderwijs, kansengelijkheid inderdaad bevorderen. Dat zijn de dingen die mij eigenlijk heel erg interesseren. Ja. Meneer Elian, ik kan me herinneren, want we volgen u al een tijdje bij dit programma, dat u ook kakelvers die kamer inging. Als u nou, mevrouw Bruining, nou zo hoort praten, denkt u, och, dat is een soort verse naïviteit nog. Dat houdt ze niet lang vol? Nee. Zo zou ik het. Ik denk dat wat mevrouw Bruining zegt is essentieel in de politiek. Je moet dicht bij jezelf willen blijven en bezig willen zijn met onderwerpen waarvan jij ook denkt, daar kan ik persoonlijk het verschil in maken. Ik denk juist dat mensen een beetje moe zijn van, ik moet maar het idee dat de beroepspolitici zijn. Je wilt mensen zien die persoonlijk betrokken zijn. In alle eerlijkheid, de overstap van en de Almeerse gemeenteraad is toch bepaald stevige leerschool. Maar ik vond de overstap wel groot. Den Haag heeft toch eigen mores, complexe procedures die je moet beheersen. Maar ook als je, en dat gaat mevrouw Bruining ook meemaken, als de peilingen uitkomen, dan wordt het Nieuw Sociaal Contract groot. Ja, dat vraagt ook iets van een eigen organisatie. Je kunt niet met z'n 28'en. Maar wat doen? Nee, wij zijn nu met 34. Dat vraagt ook intern best een proces waar je ook aan moet wennen. Dus ik moest wel wennen. Maar ik hoorde mevrouw Bruining net zeggen, ze wil graag bij zichzelf blijven. Dat lijkt me alleen maar goed. Ja. Maar het is een harde wereld en er gebeurt van alles. Maar dat komt allemaal wel goed. Maar dat lijkt me ook apart voor jullie. Dat je dan dus op een gegeven moment, ja, dan heb je het aangemeld, dan kom je op gesprek en dan hoor je van, nou, wij zijn heel geïnteresseerd, ik kom ook op de lijn. En dan komt ook zo'n moment dat je dan met die club bij elkaar komt. En dan kijk je elkaar aan en dan ken je elkaar niet. En dan denk je, ja, wij moeten dus met elkaar lief en leed gaan delen. Solidair zijn, elkaar opvangen als we het moeilijk hebben. Het lijkt me heel raar om die mensen allemaal tegen te komen. Nou ja, zo raar is het niet. Want je hebt dezelfde bevlogenheid en passie om iets te gaan veranderen. Vanuit die intrinsieke motivatie ben je die club, ben je die 44 experts op de lijst. Dus in die zin hoef je elkaar niet eens zo diep persoonlijk te kennen om die verandering teweeg te kunnen gaan brengen. Want dat is wat je drijft. We hebben natuurlijk partijgedachtegoed waar we achter staan. Dat goed bestuur, de bestaanszekerheid, migratie, al die onderwerpen en daarmee samen gepaard, dat je dat samen aan gaat pakken. En dat voelde je meteen al. Met dat je elkaar nog niet kent, we staan hier voor dezelfde missie. Okay. Ja, je voelt die energie echt in de ruimte. Ik wil met jullie terug naar Flevoland. Zullen we het eerst even hebben? Er zijn twee dingen die heel interessant zijn. 100.000 woningen, Odeke. Mm-hmm. Ja, verspreid over de provincie. Verspreid over de provincie. En tegelijkertijd ben je de graanschuur van Nederland. En iedereen vindt dat op zich een goed plan, maar even niet bij mijn gemeente, toch? Als ik het kort samenvat. Wie willen echt? Nou, Almere wil heel graag. Ja. Die kan er zo 25.000 kwijt. Er moet wel een IJmeerverbinding dan komen tussen Almere en Amsterdam. En daar zit Amsterdam weer niet heel enthousiast over te doen, hè? Nee, op dit moment is de animo daar een beetje weg. Geen enthousiasme meer echt bij Amsterdam. En ja, die lobby uit Groot-Amsterdam heb je wel nodig, die metropoolregio. En die zijn net hun grote infrastructuurproject kwijtgeraakt, namelijk de doortrek van de Noord-Zuidlijn richting Schiphol. Ja, dat is voor hun belangrijker. En dan zitten jullie dus op de tweede ring. Ja, tegelijkertijd zie je dat bijvoorbeeld A27 niet wordt verbreed. Dat is ook geschrapt. Dat is dan weer voor de oostkant van Almere echt een groot probleem. Want volgens mij moeten daar ook nog iets van 15.000 tot 20.000 woningen gebouwd worden. En dan hebben we natuurlijk inmiddels de klucht van de Lelylaan. U weet wel, Lelylijn. Lelylijn, de treinverbinding waar we eindelijk over praten, maar niet lijkt te komen. Kijk, alle partijen zijn er voor, volgens mij. Ja. Zijn er weinig partijen tegen. Er wordt nu een onderzoek gedaan naar twee alternatieve routes die absoluut niet door Flevoland heen lopen. Ik denk dat het wel heel goed zal zijn voor de provincie als die lijn wordt doorgetrokken. En je ziet ook wel dat Flevoland er goed kan optrekken met Friesland en met Groningen. Ja, ik weet niet, hij komt niet per se langs Urk, maar ik denk dat hij zelfs voor Urk heel belangrijk zal zijn, meneer Middelkoop. Ja, dat klopt. We hopen ook samen met de gemeente Noordoostpolder dat er ook een station in ieder geval komt dan in de Noordoostpolder. En dat zou ook betekenen dat je de woningbouwopgave die je in dat gebied dan eventueel kan oppakken, dat je die dan ook beter kan verbinden met de rest van het land. Het idee is toch dat het een hele snelle verbinding wordt. Dus als hij overal bij gemeentes à la Urk gaat stoppen, dan halen we wat snelheid uit de lijn, volgens mij. Dan haal je misschien iets snelheid uit de lijn, maar daarmee spreid je wel meer datgene wat je eigenlijk ook wil doen met de woningbouw. Dat je meer het achterland ook gaat ontbinden aan de Randstad. Want met alle respect, een Lelystad en Almere zijn toch zo langzamerhand een klein beetje Randstad aan het worden. Maar hier is, laten we die paarse olifant ook maar even benoemen, iets anders ook aan de hand. In Friesland zijn ze er wel enthousiast over, maar in Groningen zit er eigenlijk een beetje een verborgen. We hoeven niet zo nodig al die randstedelingen met een snelle verbinding hier te hebben. Dus het probleem is zo direct, kan je dus en niet naar Amsterdam, en niet naar het noorden. De bouwopgave ligt misschien. Ja, ik ga het even dramatiseren. Ja, maar ik vraag me af of ze in Groningen en zo realiseren dat bij hun raken de scholen ook leeg. Moeten ook die kleine schooltjes dicht omdat er bijna niemand meer in een dorp woont. Of is het moeilijk om personeel te vinden. De politieagenten die daar misschien moeilijk terecht kunnen komen. Ja, stoom op met vaart der volkeren. Leg die Lelylijn aan. En je krijgt een hele andere dynamiek ook in het noorden van Nederland. En heus, je kunt het ook nog wel gewoon leeg en vlak houden, terwijl je wat verdicht rond de steden. En als we het ook op landelijke schaal bekijken, de A6 is een ongelooflijk belangrijke snelweg als het gaat om naar verkeer vanuit de noordelijke provincies richting de Randstad, richting Amsterdam, richting Den Haag. Dat kun je dan op een duurzamere manier met spoor doen. Dus ik denk dat het alleen maar heel goed zou zijn. Die woningen, meneer Elian. Mm-hmm. Almere wilde ze uitbreiden even. Mm-hmm. Het is wel spannend, hè? Het moet nu wel ook een beetje gaan gebeuren. Ik bedoel, het is een provincie die de kinderschoenen uit is. In de puberteit misschien zit, maar nu echt moet doorstoten. Ja, maar je ziet dat moeilijk is. Ik denk ook dat in zekere mate ook voor Lelystad geldt. Maar Almere is zo snel gegroeid, wat hartstikke mooi is. En het is een unieke stad. Alleen alleen maar huizen neerzetten. Een stad is natuurlijk, dus mag ik hopen, meer dan alleen maar huizen. Dus bij het groot worden komen, en dat blijkt ook uit allerlei onderzoeken, dat is ook allemaal, zijn geen nieuwe theorieën. Daar komt meer kijken dan alleen huizen neerzetten. Variant van voorzieningen, dat heb je genoeg politie, heb je genoeg scholen, heb je genoeg, kunnen mensen de stad ook in en uit, komt van alle. En wat je merkt is dat als het gaat over die grotere vragen, merk je dat de stip op de horizon die je nu iets verder moet neerleggen of neerzetten, je merkt dat dat maar moeizaam gaat. En ik geloof zelf eerlijk gezegd, en dat is natuurlijk wel een beetje pijnlijk, omdat het is vrij eenvoudig om te bouwen in Almere en Lelystad, omdat er maar één eigenaar is, namelijk Rijksvastgoedbedrijven. Wat ik net illustreerde, in andere steden in Nederland is het ontzettend moeilijk om bij te bouwen of te verdichten. Dat hoeft in Almere en Lelystad, kan dat heel eenvoudig. Rijksvastgoedbedrijven is niet altijd de garantie dat het makkelijk gaat. Nee, dat klopt. Maar even dat daar gelaten. Het is wat. Dus je hebt gigantische uitleggebieden. Alleen dat vraagt iets. Kijk, ik noem één voorbeeld. Als je kijkt naar de politiecapaciteit van Almere. Wat ik voor het laatst als getal had meegekregen is, de handhavingscapaciteit, noem ik het maar, was op een stad van, ik dacht 160.000 inwoners. Als je dus door blijft groeien, gaat problemen opleveren. Het zit er nu al over de 220.000 inwoners. Ja. Dus je zult, ik denk dat voor het, dus het aantal huizen, dus ik hoor dat getal altijd, dat is natuurlijk fantastisch. Want dat betekent, er is een gigantisch tekort. Dus betekent dat je een heleboel mensen dak boven hun hoofd kan bieden. En wat mij betreft, de leukste provincie van Nederland. Alleen, je ziet ook in de brieven van de missionair minister De Jong inmiddels, zie je dat die getallen zelden zijn, veel lagere getallen, omdat er komt iets meer kijken dan alleen, ja, wij kunnen, we hebben zoveel gebied en daar kunnen zoveel huizen. Ja, maar zo werkt een gebied ontwikkelen uiteindelijk. Nee, en kijk naar Dronten, want dat hebben we nog niet eens genoemd. Hè, Dronten. Tuurlijk, ja. Dronten gaat gewoon echt verdubbelen. Dat is het grootste. Ja, dat lijkt me een klapper waar je gewoon niet bijna kan beseffen wat er gaat gebeuren met die dorpen. Ja. Volgens mij hebben ze nu 26.000 inwoners. Dat gaat gewoon verdubbelen. Ja, dat is bijna niet. Kijk, in Almere is het normaal dat er altijd wordt geheid en dat er weer, oh, er komen er weer 10.000 woningen bij in een nieuwe woonwijk. Maar ja, Dronten is al, ja, ik weet niet hoe oud ze nu zijn. Volgens mij 60, zoiets, 70 jaar. Ja, dat is altijd hetzelfde geweest. Dat heeft echt enorme impact. Ja, en volgens mij Urk, ja, die groeit uit zichzelf ook enorm. Klopt. 7 grenscorrecties verder. En nou ja, als dan de mensen graag op Urk willen blijven wonen die er ook geboren en getogen zijn, dan heb je op een gegeven moment toch weer meer ruimte nodig. Ja, ik denk dat ze naar de A6 groeien. Dat moeten we wel even goede kop koffie met de buren drinken. Hè? Want we zijn samen Noordelijk Flevoland. Maar wij hebben wel, als we kijken naar de groei richting 30.000 inwoners, hebben we wel een behoorlijke opgave de komende jaren. We zijn nu al fors bezig met 1600 woningen de komende jaren bij. Dus, en we hebben nog een opgave liggen van ruim 3500 woningen in het kader van motie Koerhaus. Dus er is nog heel wat te doen. Ik verbaas me altijd ontzettend over dat als er dan campagne gevoerd wordt, dan heel veel partijen die dan toch iets gevoel van nationalistisch, typisch Hollands, Nederlandse cultuur, dat ze dan bij u en op Urk langskomen alsof het een soort hele gewone doorsnee Nederlandse gemeente is. Het is echt ongeveer alles behalve, toch? Ja, het is niet doorsnee, dat kan ik wel beamen. Het is wel een prachtig dorp, waarbij denk ik, als men het heeft over het folklore Nederland, dat het ook wel snel opkomt vanwege de Zuiderzee cultuur die daar ook nog volop leeft. Het visserij, de verbondenheid met de visserij natuurlijk. Dus het heeft al een hele sterke identiteit. Ja, en ik denk dat mensen ook wel aanspreken dat de Urkers gewoon het kaas niet van hun brood laten eten. Weet je het opstandig? Dat gewoon, ja, lekker de barricade op. We komen op voor waar we voor staan. En ik denk dat heel veel Nederlanders eigenlijk dat liever ook hebben. Maar dat, ja, bij Urk kunnen ze dat gewoon lekker met elkaar doen. En lekker vechten tegen de buitenwereld. Nou, het is een hechte gemeenschap. En ze zijn wel heel duidelijk in wat ze leuk vinden en wat ze niet leuk vinden. Ja. Ja, dus dan is dat heel vervelend als Den Haag om de hoek komt kijken. Brussel komt om de hoek kijken om je visserij helemaal overhoop te halen. Ja, dan ik vind het is eigenlijk nog steeds een wonder dat de SGP zo groot is op Urk. Want misschien valt het bij andere partijen wel meer te halen. Als je invloed wil in Den Haag of in Brussel, is de SGP natuurlijk wel heel klein. Nou ja, kijk, Urk heeft vanuit zichzelf al goede contacten met zowel het Haagse als met de Brusselse. En dat geldt ook voor het gemeentebestuur bijvoorbeeld. Ik moet er ook wel bij zeggen, kijk, de SGP is wel een partij die juist op die thema's die voor Urk zo belangrijk zijn, ook gewoon al die jaren al trouw opkomt. En dat wordt dan ook gewaardeerd en gezien. En waar je soms bij andere partijen nog wel eens ziet dat ze toch op een gegeven moment standpunten wat veranderen, dan wel schuiven. Ja, een Urker is zoiets, ik ben recht door zee. Als ik nu A zeg, dan zeg ik het morgen ook. Ja. Even, meneer Elian, u was natuurlijk een tijd lang het enige Kamerlid vanuit Flevoland. Dan heb je op een gegeven moment ook wel een beeld hoe dan zo'n lobby loopt. Hè? Of ze nou van uw politieke kleur zijn of niet. Het is toch handig dat je dan dat Flevolandse Kamerlid weet te contacten. Dus dan heeft u waarschijnlijk ook een best aardig beeld hoe die lobby loopt vanuit uw provincie. Trekken ze gezamenlijk op? Maken ze samen een vuist? Of is het versnipperd? Wat is het? Versnipperd. Geen eenduidig verhaal. Ook onvoldoende. Als ik zie hoe de lobby's van andere regio's gaan. Ja, die kan je bijna niet omheen. Hè? Die zijn gericht. Noem eens een voorbeeld. Even nou ja, maar bijvoorbeeld Brabant, Limburg, maar ook Zuid-Holland hebben ijzersterke lobby's. En daar zit een hele. En het zit ten eerste een eenduidig verhaal zit daarachter natuurlijk. Maar ook een bepaalde ervaring met hoe pak je dat aan. Maar bijvoorbeeld ook bij grote steden zie je dat. Kijk, bijvoorbeeld Rotterdam, die hebben bij een van de laatste verdeling van infrastructuurgelden 600 miljoen voor een brug. Hoe lang praten we al over een IJmeer-verbinding? Ja, waarvan over gezegd wordt dat hij zichzelf kan, mind you, kan terugverdienen. Dus zo relevant is die verbinding. Want, even aan de andere kant zijn we, herken je dit? Het beeld is dus eigenlijk van een versnipperde lobby, niet gezamenlijke vuist maken, wat die andere provincies duidelijk beter doen. Ja, het lijkt wel alsof het gewoon te voorzichtig is. Ja. Dat is het. Ja, en we hebben verschillende grootheden. Hè. Kijk, Almere trekt heel nadrukkelijk in MRA-verband op. Mm-hmm. Noordelijk Flevoland binnen de regio Zwolle. Moet je even zeggen, MRA, de metropoolregio Amsterdam. Ja, metropoolregio Amsterdam, sorry. En Dronten, Urk, Noordoostpolder doen dat weer meer binnen regio Zwolle. Ja, Zeewolde zitten op de Veluwe. Zit, ja, de Veluwe gericht. Dus dat, het is daarin ook echt wel een versnipperd landschap. En heel eerlijk, Almere zit eerder aan tafel in Den Haag dan een commissaris van de Koning of een gedeputeerde in Flevoland. Er zijn ook andere grootheden. Het is ook best wel een bijzondere samenstelling met 6 gemeenten. Ja, maar ik denk, we hebben een periode gehad in Almere dat bijvoorbeeld zo'n Adrie Duivenzijn er zat. Ja, dat was gewoon, daar kon je van vinden wat je wilde. Niet heel hele aangename manier soms in communicatie. Maar hij wist wel dingen gedaan te krijgen. En hij durfde ook gewoon. En dat, ik vind dat op dit moment de durf in de provincie, waar dan ook, echt wel een beetje ontbreekt. Wat Odeke zegt is me uit het hart gegrepen. Want in Almere is er daarna heel veel gedoe gekomen. Omdat dit waren dan wethouders die uit Den Haag kwamen. Het was Annemarie nog burgemeester. Arno Visser was wethouder. Ed Anker van de ChristenUnie. Was daarna allemaal gemopperaar. Dat moeten we toch niet meer zo doen. Maar als ik nu kijk wat bestuurlijk Almere presteert en vergelijk met dat college, waar onder andere Adrie Duivenstein in zat, dat waren bestuurlijke grootheden die ook wisten, die een visie hadden, maar die ook wisten, wie moet ik in Den Haag hebben? Hoe loopt de besluitvorming daar? En dan kom ik terug op het begin van het gesprek. Het is heel makkelijk om te zeggen, daar in Den Haag wordt alles besloten. Niet alles wordt in Den Haag besloten, maar een aantal, tuurlijk, hè, in verdeling van gelden, infrastructuur, politiecapaciteit, zo zijn er andere voorbeelden. Ja, dan zul je een eenduidig verhaal moeten hebben wat je kracht bijzet en ook herhaaldelijk moet vertellen. En inderdaad is, denk ik, Flevoland een beetje gesplitst, waar we het net over hadden. Dus één deel sluit zich meer aan bij de regio Zwolle. Die hebben een hartstikke goed verhaal. En de rest, dus het meer stedelijke gedeelte van Flevoland, moet een verhaal gaan ontwikkelen. Die stip op de horizon. Wat voor gebied wil je zijn? Je kunt niet alleen maar huizen inzetten. En dan als er gevraagd wordt vanuit de dag, wilt u ook nog werkgelegenheid hebben? Dus dit moet je ontwikkelen. Ik ga naar mijn middenkoop. Dat doen ze ook wel. Hè, nu in de poging met Samenmaken Flevoland. Strategisch document waarin Flevoland ook meer dat gezamenlijke verhaal probeert vorm te geven. En terecht wat je aangeeft. Ja, we hebben in Nederland de mond vaak vol van bouwen als het gaat om woningen. Maar laten we ook onze werklocaties niet vergeten. De uitgaande pendel vanuit Flevoland is, ik geloof, 60%. Ja, en laten we de gewone burger ook niet vergeten. Ja. Want ik kijk maar even opzij waar mevrouw Bruining zit. Ik bedoel, de gewone burger woont ook gewoon in Flevoland. Die wil gewoon dingen gedaan krijgen op dit moment. Die zitten niet meer te wachten. Weet je, als je naar de supermarkt gaat en je moet een pond kaas voor 9 euro kopen. Ja, dat zit helemaal niemand zit daar meer op te wachten. Je wil gewoon dat er wat gebeurt. Koopkracht, regelingen. Huisartsenzorg, een ziekenhuis. Ja, want we hebben het nu over infrastructuur. Maar je kan donders goed van weten dat er alleen maar hele pijnlijke keuzes op stapel staan. Hè? Als het om de zorg gaat, de EHBO-punten, et cetera. Ja, dat wordt niet meer, laten we het er maar zo zeggen. Maar dit is nou een heel. Ik weet niet of Almere's luisteren, maar die zullen het herkennen. Heb je een stad van 220.000 inwoners met een relatief klein ziekenhuis. En toen ik raadslid was, verwonderde ik me hier al over. En dan krijg je heel snel een ingewikkeld antwoord: verzekeraars, Den Haag. Maar het vraagt ook dat degenen die het bestuur van de stad vormen, daar ook langzamerhand iets over zeggen. En zeggen: ja, maar er zijn momenten dat de spoedeisende hulp gewoon dicht is. En dan kun je wel zeggen, wij gaan 20.000 woningen erbij bouwen. Ja. Ik zou zeggen, je moet ook zo... Op Urk rijd je bijna 3 kwartieren als zwangere vrouw naar het ziekenhuis op dit moment. Ja. Ja. En dat is gewoon heel problematisch wat dat betreft. Ja. Wij gaan helaas al afronden. Ik wens u allen veel sterker met de verkiezingen. Dat gaat volgens mij wel goed komen. U hangt er een beetje om en niet meer. Laten we het positief houden. U had het over roeping, dus dan moet het goed komen. Zo, precies. Als het voorbestemd is, het voorbestemd. Laten we het zo maar afronden. Ik dank in ieder geval het Kamerlid voor de VVD, want is hier opnieuw kandidaat. Ulysse Elian. Ik dank ook Nathaniel Middelkoop. Hij is wethouder op Urk en kandidaat is voor die SGP, nummer 4. Veet Bruining, zij is ervaringsdeskundig. Helaas moeten we dan natuurlijk toch zeggen met toeslagenaffaire. Maar er is in die zin wel wat moois uitgekomen. Want ze is er bovenop gekomen. Ze is kandidaat Kamerlid en op plek 18 lijkt dat te gaan lukken. Ik wens u allen veel sterkte en ik dank nogmaals ook Odeke de Jong, zijn verslaggever en presentator van het programma Dit is Flevoland van diezelfde omroep Flevoland. Ik dank u voor het luisteren langs de lijnen omstreken hier op deze zender met Robert Mede en Jan-Willem Wesselink. En tot mijn groot plezier zit al klaar voor het nieuws Jan van de Putten. Tot volgende week. Nieuwe WNL Haagse Lobby. Haagse Lobby is een programma van